litamsaidia mja mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala yawm ar-rahil, siku ya kuondoka hapa duniani kuelekea mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana tukahimizwa watazawadu, na chukueni andao, maandalizi, fanyeni maandalizi. Fa inna khaira zadi taqwa, kwa sababu maandalizi yaliyo bora zaidi ni kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maandalizi ya safari ya kuelekea kwa Mola wako. Kadhalika nausia kuhusu taqwa Allah Azza wa Jalla, kwa sababu amali zote anazozifanya mja zimefungwa katika kukubaliwa. Ili zikubaliwe ni lazima anayezitenda azitende akiwa ni attaqi, kama anavyosema Subhana, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika si vingine Allah Subhanahu wa Ta'ala anawakubalia wenye kumcha yeye na kumwogopa Subhana. Bali taqwa Allah ndiyo alama ya utukufu, hishma, kufaulu, kutukuka fi dunya wal akhirah, kama alivyosema Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake, tilka darul akhirah, hiyo pepo ndiyo nyumba ya akhirah. Naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ard, tutaifanya na kuiandaa hiyo pepo kwa wale ambao hawakusudii kujikweza katika ardhi, wala fasada, wala hawakusudii kufanya uharibifu. Wal aqibatu lilmuttaqin, siku zote mwisho mwema ni kwa wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia masiku yamekwenda yamezunguka mpaka hivi sasa tumesimama katika mlango wa kuielekea Ramadhani. Tuko katika wiki ya mwisho kabisa miongoni mwa wiki za Shaaban. Leo ni Ijumaa ya mwisho na kesho siku ya Jumamosi, kwa Jumapili au Jumatatu pingine tukawa hatuko tena katika mwezi wa Shaaban, tukawa tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha juu yetu saumu na ameyaeleza haya ndani ya kitabu chake, amri ya kufaradhishwa, hikma yake, faida yake, fadhila nyingi zilizomo ndani ya mwezi huu na vile tunavyotakiwa tuwe. Kwa hiyo kwa munasaba wa siku hizi au kwa munasaba wa mwezi huo ulio mbele yetu, tunahitaji kuzisoma aya hizi zilizomo kwenye kitabu hichi kitukufu, kuanzia aya 183 ya suratul Baqara. Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa akiwasemesha waja wake waumini kwa khitabu maalum, anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi ambao mmeamini, enyi mlioamini, nyinyi imefaradhishwa juu yenu siyam, kumefaradhishwa juu yenu kufunga mwezi wa Ramadhani, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama kulivyofaradhishwa huko kufunga kwa waliokuwa kabla yenu. Tashbihi hapa iko katika tashbihu alfi'li bilfi'li, laysa atashbihu almaf'ul bilmaf'ul, kimefananishwa kitendo kwa kitendo na sio kitendwa na chenye kutendwa. Kulikofananishwa ni kufaradhishwa kama kulivyofaradhishwa. Sisi tumefaradhishiwa kufunga kama wenzetu walivyofaradhishiwa kufunga waliokuwa kabla yetu. Ama chenye kufanywa, hicho chenye kufungwa sicho kilichofananishwa, kwa sababu saumu yetu na saumu yao ilikuwa ikitofautiana kwa wakati na muda na namna ya ufungaji. Kwa hiyo kilichofananishwa hapa, sisi tumefaradhishiwa kufunga kama wao walivyofaradhishiwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa kulivyofaradhishwa kufunga kwa waliokuwa kabla yenu, watakuwa Mayahudi, Manasara na waliokuwa kabla yao. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa ni wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. kama tulivyotangulia kuzisoma aya tatu tofauti zinazoonyesha faida ya taqwa Allah azza wa jalla. Watazawadu fa inna khayra zadi taqwa, kadhalika kauli yake Allah, inma yataqabbalu Allah min almuttaqin, kadhalika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lilmuttaqin. Kwa faida kubwa kabisa inawapatikania wenye kufunga, na faida hii na huku kufunga huku, faida kubwa kabisa itawapatikania wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wataingia katika daraja hiyo, moja katika njia itakuwafikisha katika taqwa Allah ni as-sawm, kufunga. Kwa hiyo tumewekewa sawm, la'allakum tattaqun. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kutupa moyo tusikate tamaa akasema ayyaman ma'dudat, fungeni siku chache zenye kuhisabika, fungeni siku chache zenye kuhisabika. Kwa wale tulabu ilmi wanaofahamu masaili ya lugha, ayyaman ma'dudat imenasibishwa pale kwa sababu ni maf'ulu bihi wa masdar ambayo ni as-siyam, lian al-masdar ya'malu 'amala fi'lihi. Kwa ayyaman ma'dudat ay an tasumu ayyaman ma'dudat qalilat, mfunge siku chache zenye kuhisabika. Imesemwa ayyaman ma'dudat, siku chache. Tuasifasiri hivyo kwa sababu ni nakira, na nakira inafidisha wingi, inafidisha uchache, inafidisha adhama, utukufu, ukubwa. Ilipofungwa na ma'dudat na ismu maf'ul ambayo ni katika uzani za jamu qilla, ikafidisha moja kwa moja kwamba hapa imekusudiwa siku chache sana, siku 30 au 29, ni siku chache sana katika mwaka mzima. Ayyaman ma'dudat, ni siku, fungeni siku chache. Faman kana minkum maridan au ala safarin, basi aliyekuwa miongoni mwenu nyinyi ni mgonjwa au alikuwa yuko safarini akafungua, mgonjwa kwa sababu ana maradhi ambayo yashuku alayhi sawm, sawm inakuwa nzito kwake yeye, akifunga apata tabu, jambo linakuwa thakili kwake yeye, au atachelewa kupona kwa sababu ya maradhi aliyonayo, au ilaji tiba yake itavurugika, pingine ameandikiwa vidonge bwana, kila baada ya masaa manne kunywa vidonge hivi ndani ya mchana wa Ramadhani, akisema asile vidonge vile pingine ikamletea mashaka huko mbeleni, tabu ikaja huko mbeleni. Allah subhanahu wa ta'ala huwatazama waja wake waumini kwa rahma, akasema faman kana minkum maridan au ala safarin, bas aliyekuwa miongoni mwenu nyinyi ni mgonjwa au yuko safarini akafungua, fa'iddatun min ayyamin ukhar, basi ni juu yake yeye kulipa katika masiku mingine, katika siku nyingine atakiwa alipe huyu katika siku nyingine, hizo siku atakapokuwa amepona au asharudi kutoka safari ametamakani katika mji wake, basi alipe katika hizo siku nyingine. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa ala alladhina yutiqunahu, na kwa wale ambao wanaweza kufunga kisha wakafungua. Aya hii wanawachuoni wameitafsiri kwa tafsiri mbalimbali kipengele hiki, lakini tafsiri iliyokuwa na nguvu ambayo inatiliwa nguvu na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokewa kutoka kwa Salama ibn al-Akwa ni kwamba inaonyesha kwamba hapo mwanzo kulikuwa na khiari, ilipoteremshwa, ilipofaradhishwa saum, kulikuwa na khiari baina ya kufunga katika mchana wa Ramadhani au ukitaka hufungi, watoa fidia tu, walisha maskini alafu wafungua mwenyewe, hakuna taklifu yoyote ya ulazima kwamba lazima ufunge. Hapo mwanzo jambo lilipofaradhishwa na saum, jambo lilikuwa katika hali hiyo, watu walipewa khiari baina ya kufunga na kulisha maskini. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale ambao wanaiweza hiyo saumu kisha wakafungua ni wajibu juu yao kutoa fidia ambayo ni kulisha maskini. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون atakayejitolea kwa kutenda khairi basi hiyo ndio khairi kwake yeye na kufunga kwenu nyinyi ndio khairi ikiwa nyinyi mnajua aya hii au kipengele hiki wa alladhina yutiqunahu kikafutwa na aya iliyofuatia baada yake aliposema Allah subhanahu wa ta'ala shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan فمن شهد منكم الشهر فليصم apa ikaja amri ya kukata kabisa sasa hakuna khiari ya kufunga au kufungua na kulipa fidia khiari hiyo haipo Allah subhanahu wa ta'ala akasema hayo masiku machache hayo ndio mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an shahru ramadhan ay hiya shahru ramadhan hiya ayyamu qalilat hiya ay ayyamu qalilat shahru ramadhan hayo masiku machache hayo yaliyotajwa ndio mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha Qur'an jumlatan wahidatan min fawqi sab'i samawat min al-arsh ila sama'i dunya Qur'an iliteremshwa kwa pamoja kutoka katika huko juu ya mbingu saba huko mbingu ya saba juu huko katika arshi ya Rahman akaiteremsha Qur'ani katika mbingu iliyo karibu na dunia jumlatan wahida ndani ya mwezi wa Ramadhani inna anzalnahu fi lailatin mubarakah kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala hakika sisi tumeiteremsha hiyo Qur'ani katika usiku wenye kubarikiwa ambao ni usiku katika mwezi wa Ramadhani Qur'ani hii imeteremshwa hudan linnas hali ya kuwa ni muongozo kwa watu wa bayyinatin na ubainifu mwingi hudan linnas wa bayyinatin min alhuda na ubainifu mwingi katika uongofu walfurqan kadhalika Qur'ani imeteremshwa ni upambanuzi wa kupambanua baina ya haki na batil baina ya kufru na imani baina ya halali na haram Qur'ani imekuja ni furqan hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum bas yule atakayehudhuria mwezi ikawa mwezi wa Ramadhani umeandama na yeye yuko si msafiri wala si mgonjwa yuko hadhir faman shahida minkum ash-shahr bas yule atakayehudhuria mwezi wa Ramadhani falyasum bas na aufunge mwezi huo ay falyasum naharahu afunge katika mchana wake ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر atakayekuwa mgonjwa inarudiwa tena atakayekuwa mgonjwa miongoni mwenu nyinyi au aliyekuwa safarini basi atafungua kisha atalipa katika siku nyingine kwa sababu gani يريد الله بكم اليسر الله سبحانه وتعالى anapenda kwenu nyinyi wepesi anapenda awafanyie wepesi yuridu an yukhaffifa alaykum wa khuliqa al-insanu dha'ifa Allah anataka kuwafanyia takhfif kwa sababu mwanadamu ameumbwa hali ya kuwa dhaifu wa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah mafanyio wepesi hivyo ili mkamilishe hisabu na ili mumkabbiri Allah على ما هداكم وفيل الوهونغوزا نيني ولعلكم تشكرون نا الى امطتكم شكروا الله تبارك وتعالى ويوتي هيا aliwafanyia katika mambo ya khair na ihsan nasal Allah lana wa lakum at-tawfiq wa as-sadad alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala ashraf al anbiya wal mursalin nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله نقزان كتك إيمان مسيم كما هي يا خير أما يو الله سبحانه وتعالى أمتوكيا نيكاو إن جرودية رودية كتو سيس نخير كتو ننفضل زي الله تبارك وتعالى زلزوك كتو na ni neema katika neema zake ambazo ziko juu yetu ni wajibu wetu kuzipokea fadhila hizi na neema hizi kwa kuzishukuru, kwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Na shukurani ni kuitekeleza na kuifanyia kazi neema na fadhila tuliyopewa kwa mujibu wa vile alivyotaka Allah subhanahu wa taala. Ramadhani inakuja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatuambia katika hadithi ambayo ameitaja al-Shaykhan wa ameitaja al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, anatuambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man sama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yeyote atakayefunga Ramadhani kwa ajili ya kumwamini Allah, kwa sababu ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kilichomsukuma yeye mpaka akafikia wakati akaamua kuacha chakula chake, kinywaji chake, matamanio yake, akajizuilia. Hakuna kilichomsukuma zaidi ya imani. Sio ada kwamba wamezoea katika familia yao, katika mji wao, katika mtaa wao kufunga, basi watu wafunga naye afunga, kwa sababu babu na bibi na baba na mama na wengineo katika ndugu aliwakuta wakifunga. Kwa hiyo huu ni utaratibu wetu tu sisi Waislamu, ukifika Ramadhani tutafunga. Kilichomsukuma yeye ni imani, sio ahada za watu, wala si kwa ajili ya kuwaona aibu na haya watu. Imani, anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wahtisaban, na kwa ajili ya kutafuta ajri, kutafuta ujira na kutaka thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atakayefunga Ramadhan kwa misukumo hii miwili, imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, atasamehewa yeye yaliyotangulia katika madhambi yake. Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe madhambi yako yaliyotangulia. Katika madhambi mengi ambayo anayeingia mwanadamu na wengi hawaepuki nayo ni madhambi madogo. Sikwambii kabair. Kabair mtu anaweza kujitunga nazo nyingi akateleza moja mawili, lakini saghairu dhunub, madhambi madogo madogo, watu wengi hawasalimiki nayo kutoka asubuhi mpaka jioni, na yakikusanyika madhambi haya ni muhlika, muhlika, yatamwangamiza mtu. Sasa ili usamehewe lazima ufanye vitu kama hivi, mukaffirati hizi, kama as-sawm, somu Ramadhan, kadhalika ijtinabul kabair, kujiepusha na madhambi makubwa. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Allah subhanahu wa ta'ala asema mkijiepusha na yale makubwa mliokatazwa, basi sisi tutakusameheni madhambi yenu yote madogo na tutawaingizeni mahali patukufu. Kwa hiyo azimia wewe kuacha kabairu dhunub, nafanya mukaffirati, tubu katika kabairu dhunub, madhambi yale makubwa, alafu Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe katika saghairu dhunub. Kwa hiyo ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Kadhalika katika mwezi wa Ramadhan kuna suala la qiyam, kisimamo cha Ramadhan. Tujiandaeni kwa ajili ya kisimamo cha Ramadhan, salatu tarawih. Kadhalika witri katika Ramadhan isikupite, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama kwa ajili ya ibada katika mwezi wa Ramadhan kwa sababu ya kumwamini Allah jalla wa ala na kutaka ujira kutoka kwake, atasamehewa makosa yake, atafutiwa dhambi zake. Lakini wengi katika Uislamu, minasaba kama hii na misimu kama hii ya kheri inakuja, wao hawajali. Kuwepo kwa Ramadhani na kutokuwepo ni sawa, tofauti ni katika mambo ya vyakula. Tutafautisha vyakula tu na nyakati za kula, lakini ile himma ya ibada kwa watu wengi hakuna tofauti yoyote zaidi ya kwamba amehudhuria swala ya jamaa, halasi. Qiyamu cha Ramadhani ni kitu muhimu sana, tusiache. Kadhalika tukithirisheni kusoma Qur'an. Wajua wewe juzu moja ya Qur'an isome hiyo hiyo, kazana nayo. Kama upata muda basi ifundishe ya pili, tafuta mwalimu akufundishe. Ndio mwezi wa Qur'an, waweza kuisoma Qur'an yote, jitahidi khatamat, uhitimishe Qur'an. Ukiweza kile baada ya siku tatu ukamaliza Qur'an, fabiha wa ni'ma, ukiweza kwa siku nne pia ni khair, kwa siku tano la basi. Lakini kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa Qur'an na wana uwezo kuisoma Qur'an, jitahidi kila siku tatu umalize msahafu khitma, au siku nne au siku tano. Bila shaka ukiizoea Qur'an itakuzoea. Kwa hiyo watu wajitahidi kusoma Qur'an. Kadhalika katika mambo muhimu ya kuyazingatia katika mwezi wa Ramadhan ni kujitahidi kuwasaidia wanyonge. Wewe ni mnyonge pingine, lakini chini yako kuna wanyonge wengi sana. Wewe ni mnyonge pingine, lakini waweza kujitafutia. Waangaika hapa na pale, una shida ya shilingi 1,500 waangaika waipata. Basi hata ukitoa 500 katika 1,500 kumsaidia maskini, hii ni khair. Ni khairun adhim. Na Allah subhanahu wa ta'ala pingine akakufungulia khairat na barakati katika riziki zako. Kuna watu wengine likitajwa suala la kutoa, basi wanafikiria matajiri wakubwa, kwamba hao watakiwa watoe tupewe sisi. La, wewe pia utoe. Wewe pia watakiwa utoe hicho kidogo ulichopewa, basi mgeie na mwenzako. Lisha maskini. Mwite jirani yako au jamaa yako, rafiki yako, njoo tufuturu pamoja. Msaidie na yeye. Tusiwe watu mabakhili katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani utufundishe sisi kutoa sadaka na kuwasaidia watu wasiojiweza. Na katika kutoa sadaka kuna khairi nyingi. Wabda biman ta'ul, lakini anza kuwapa wale unaowalisha katika jamaa zako, watu wako nyumbani, wale wape kwanza, kisha majirani zako na marafiki zako na jamaa zako wengine wasaidie katika khairat. Huu ni mwezi wa watu kusaidiana katika khair. نسأل الله تعالى يوفقنا على الخيرات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.